أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا دي جنا پشبال سم سبارکی سورة مریم اغشرو کی سورة مریم دیتا سورة مریم ذکر و اجبده کی تفصیلا لمریم علیہ السلام واقع را گئی او معلوم خبر ادا چی سورة تنم ورکولشین و یاد اولنی تکی دو جنال لکا سورة یاسین یاد آخری تکی دو جنال لکا سورة معون یاد یو واقع دو جنال لکا سورة بقرہ او سورة مریم ندیتا سورة مریم اغز کول دیم خبرہ بطور تمہید اغز آیات ساتھ ہے چی تاریخی اعتبار سرا ترتیب نزولی کی دا چوال اس دے مخ کے دا سورة فاطر نورست دا سورة طوحان نازل شوی مصحف عثمانی کی 19 نمبر دے او درم خبره مکی او مدنی اعتبار سره دا صورت مکی صورت ده لکه څنګه چې د دین مخ کی صورت کهف هغه مکی صورت او په دې صورت کې 98 آیاتونه او شپږ رکوعات او 780 کلمات او 3700 حروف دي او بیا بل خبران سلورم خبر ادایات ساته چی ده دی صورت ده مکبل سرار ربط و مناسبت نمکبل صورت کی داغی پاخره کی اللہ جل جلال ہو ده اخلاص بیانو کو فمن یعمل فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احد عادل تک اللہ جل جلالہ دے اخلاص او دے مخلصین دعاگان سنگ قبولی قبلی نو زکریا علیہ السلام دے دعو دے دعا قبولی دے بیانے او دویم مناسبت دادے ما قبل صورت کی ناشناو عجیبو واقعی آدھا سابقہ بذکر شو نو دل تکیم یو عجیبو واقعی اغاد مریم علیہ السلام اغا بیانی او درم نمبر مناسبت ما قبل صورت کم دا مبدع و معاد دا قیامت او دا حشر نشر بیان او پدی کم اللہ جل جلال ہو باز بعد الموت داغی تذکرہ بگئی او پینزم خبرہ دا دی صورت امتیازی وصف خصوصی وزا بدا دے چی پدے کی مریم علیہ السلام واقعات سنگ تفصیلی بیان شوی دا نو ڈیر تا پاسیل دا سری چیا بلدہ کی نشتا او دویم امتیازی وزا چی دی صورت کی رے نو اغد عیسیٰ علیہ السلام داغ بیان دے چی اغو لکوالی کی کم بیان کڑ دے د پیدایش په وخت کې نو دغه خطبه او دغه بیان دی او اخیری مضمون دا یاد ساته چې دا سورت مکی ده نو خلاصه د دې دا چې په دې کې انبیاء علیهم السلام واقعات بیانې اغی سره د الله جل جلاله امدادونه و غی ته چې کوم احکامات متوجه کړو بعض احکامات او دا رنگی زواجر او بشارات او دا رنگی د قیامت مسله په دې صورت کې بیانېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. کاف ها یا عین صاد دې ته حروف مقطعات ویل کیږي. د دې بارے کې تفصیل منکړو بس صحیح خبره ده چې د دې په معنا باندې یا صرف الله پوهیږي یا زیات نه زیات نبی علیہ الصلات والسلام د دې په معنا باندې پوهیږي. ځکه چې نبی علیہ الصلات والسلام ته په دې سره خطاب شوی دی، نبی علیہ السلام ته دا کلام متوجه کړی شوی دی، نه زیات نه زیات د کلام مقصود هغه فهم وي ته چې ته خبره کوي پویول غواړي نو چه پا مانا بانی بوئی کی نزیاد نزیاد علماء و یا نبی علیہ السلام و اللہ پی بوئی یادا دا قرآن بس اسرار دی پدی باندی صرف اللہ تعالی پوئی کی دا اللہ نالاوان پدی باندی بل سکن پوئی کی. ذکر رحمت ربی کا عبده ذکریہ دا چی دے ذکر رحمت ربی کا دا بیان دا میرا بانے دا ربس دا دے عبدہو چے میرا بانی اللہ کڑے دا پخپل بندہ باندے زکریہ چے سوک دے زکریہ علیہ السلام دے میرا بانی کلا کڑے وا اذنا دا ربہو پا اغ وقت کے چے آوازو کو دعا اکڑا بلن اکڑا زکریہ علیہ السلام ربہو خپل پالون کی تا اللہ تعالی تا نن آوازو کو سنگا آواز ندا ان خفیہ آواز پپټه باندې نو دا خبره هغه یاد ساته چې دعا بهترین دعا ده چې انسان هغه پپټه باندې وکي. ځکه پپټه دعا کې دوه خوبه وي، یو په دې کې اخلاص سیوا وي، اذن دا ابعد عن الریا وي په دې کې ریا نه راځي. او بیا زیات نه زیات چې انسان دعا کوي چې ځان لې او بیا یې شپږ کې او بیا یې واز پاسي نه بهترین سره نه بهترین طریقې سره هغه دعا کې اخلاص وي هغه الله جل جلاله قبلې. د دې وجه نه مفسرین لیکلي چې دا دعا چې کړي وا دا आवाज یې کړو خپل رب دا زکریا علیه السلام نو دا پشپګې کړو د شپې په مسکی زکه دا ټیم بهترین د قبولیت ټیم. بیا دعا کې هغه سو وي نو دا اغد دعا زیاد نه زیاد دو مقامات دی، تول یو مقام دی دو مقامات دی. یوی پا دعا کی اخپل عجیزی بیان کرا، دویم چسی غوختل نو آغایو غوختل. نو بہترین خبر ادا دا چه انسان دعا کئی نو لاول اللہ تا اخپل عجیزی و انکساری بیان کی. یا اللہ زی کمزور ہیں، زما تا دیشی ضرورت تا زکا دیشی تا زم مختاج ہیں، زما ضرورت تا یا اللہ ما تا دار آئی، زما دا کمزوری ده، زما دا کمزوری ده، زما دا کمزوری ده. نو عاجزی الله تعالی ته خو ده، بندگی او عبدیت عاجزی الله تعالی ته خو ده. نو د دعا په مقدمه کې چې څنګه حمد ویل پکار دي، لکه دلته زکریا علیه السلام یې رب زما پالون کی، نور حمد او ثنا به ویلی اگر چې دلته مذکور نه وي، نو حمد او ثنا ویل پکاري. او بیا هغه په خپل عاجزی م الله ته پیش کول پکاري چې زه محتاج یم، زکه دعا د بهترین عبادت. ملاول هغه خپل عاجزی ذکر کړه. نو قال او زکریا علیه السلام رب رب زما هی پالون کی زما، انی وهن العظم، انی یقینا زجیما وهن العظم مننی، وهن العظم کمزوری شوی دی اډو کی مننا زمان مننی زمانا زما د بدن، زما د بدن چې کوم اډو کی دی هغه راست شوی دی کمزوری شوی دی، یعنی بدن می کمزوری شوی دی. وشت علی الراس شیبا، وشت علی الراس او بل شوی دی سر زما شیبا په بوډا والی سره پس پین والی سره. نو دلتا دای مثال ورکه د خپل بوډا والی د اور د لمبې سره، یعنی زما د وخت داس سپین دی څنګه چې په شی باندې اور ګرځي سپین اور او سپین لمبه پیو ګرځي. نو دا غرنګ زه بوډایم کمزورې ما، زما په سر باندې سپین لمبه ګرځېدلې ده، نو وخت زما هغه سپین شوی دی. نو دا ټیم کې مفسرین فرمایي دي زکریا علیه السلام عمر یا شپېته کال وو، او بعضی مفسرین فرمایي دي زکریا علیه السلام عمر او یا کال وو. او بعض ذکر کړی دی د زکریا علیه السلام عمر دغه وخت کې 120 سال خبره مې درل او د خزی عمر کې او د وکم سل کال والله تعالی علم قران کې الله جل جلاله د دې تذکرہ نکړي دومره معلومیږي چې انتهایی بوډا شو ځکه سر چې سړی سپین شي بالکل سر وښتو دا د بوډا والی علامت او چې بیا ډوټي کمزور شي کاږي چې انسان راټی چې ډوټي راست شي نو دا کمزوري بوډای انتهایی دغه وخت د انسان د بچو نه عام طور په دغه عمر کې انسان دغه بچي د زنانا او دغه سړی بچي هغه نه پیدا کی زکریا علیه السلام ویشت علی راسو شیبا بل شیبه د سر زما شیبا په بډاوالی سره په اعتبار د بډاوالی ویخته مسبین دی ولم اکن بدعائک رب شقیا ولم اکن شقیا بدعائک یا رب اصل مطلب دا دی اے زما رب بیوی اے زما رب لم اکن نو مذہب په تیر زمانہ کې بدعائک په بلن استاسرا شقیا بدبخت خدایا ما هو په تیر زمانہ کې جتا تا کوم دعا کړی دا نو تا زما دعاګانې قبول کړې دي زما دعاګانې دې قبول کړې دي نو خدایا اوسم چې زکه ما دعا واړم زما کم ضرورت دی نو دا دعا زما قبول کړي تا ز په دعا سره بدبخت کړې نیم په تیر زمانہ کې هم ولم اكن او نیم ز به دعا اکا په بل نه استا سره په وخت نه استا سره رب ای رب زما شقیا بدبختا و انی خفت الموالی می ورای وإني خفت او زيري جما مواليا دا اگر اشتدارانو نه من ورائي رست زمانه يعني رست د مرد زمانه وكانت امراتي عاكره او دخذ زما شندا عاكره شندا به اولاد فهب لي ملذنك ويا لارگه متا ملذنك د طرف د طرف استانا وليا يا وارث فهب لي راگه متا وره حبلی زکه وی عام طور اسباب بلا اسباب دعا گئی ندلته ده هبه هبه او خیراتی شی چا تبر کل بلا عوض عام طور خو الله اولاد ور گئی کده چا اسباب موجودی زوانی ده خزه موجودی ده سړی موجودی نو اوم ور گئی هغه کیم ده الله جل جلاله ده طرف احسان وی والته کی خپل زوانی وی او دلته کی بالکل زوانی نشتا بوډا والره ده خالص ده فضل او ده احسان سوال له سببم نشتا نو ددی وجه او فرمایل زکریا علیہ الصلات والسلام فہبلی یا اللہ راکی ماتا من لدن کا دا جانب ستانا ولی یا وارث یرثنی ویرث من آل یعقوب زد آیات کی تفصیل سیوا دیں دب انشاءاللہ بیا سبب ہوگا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله تعالی باندې الرحمن چې مهربان دی الرحیم هاس مهربان دی کاف ها یا عین صاد الله عالم نه پمانه د دې حروف باندې ذکر رحمت ربک ادا یا دول درب در رحمت در رب استادی عبده چې کړه او رحمت په خپل بندا زکریا په زکریا علی السلام اذ باغ وقی نادا رب او چه آوازه او که خپل پالون کتا خپل رب تا ندان خفیا ندان خفیا پا آواز پت سرا نو قال او فرمال زکریا علیه السلام رب پالون کی ازما انی یکینا زچیما وانا لعظم منی کمزور شوی دادو کی منی زمانا دبدن زمانا وشت على الراس او بل شوی د سر زما شیبن په بوډا والی سره په اعتبار د بوډا والی ولم کو نه مزو بدعای کا په بلن او نو مزو بدعای کا په بلن استا سره رب رب زما شقیا بدبختا تازه د سنیم ګرځول خدای تازه ما دعاګانې مخکي قبول کړي نو مطلب دا نه دا دعا مې قبول کړي یا ول ولین اخرین جل کو د متین رحم ساکین یا اللہ ہم دی سنو آفیت پر آدھا نصیب کی اللہ خیر برکتا نصیب کریم حضر دعا گا ہم تو فکرہ نصیب کی اللہ زمین دعا گا نہیں قبولی کی کریم حضر دعا گا نہیں قبولی کی سنگ چیز کری علیہ السلام دعا کری اللہ ترازش سن اللہ